Na naszym radiowym zegarze 23 minuty po 18. Dzisiaj zespół Kloster Keller. Halo, halo, jak się czujecie? No w porządku. Ja taka jestem troszeczkę podziębiona, ale wszystko będzie w porządku, bo potrafię oszukiwać z wokalem. To się tak nazywa, oszukiwać z wokalem. Przed chwilą się dowiedziałem, że człowiek, który siedzi obok Ani Ortodox, nie będzie nic mówił, tylko po prostu zagra. No nie no, mógłby się odezwać, chociaż przywitać. Witam się. I wszystko jasne. Ja zapytam, jak wam się jechało do Zielonej Góry i w ogóle jak w tym mieście się odnajdujecie? Ja się znakomicie odnajduję. Jechało mi się cudownie, ponieważ po koncercie we Wrocławiu wczorajszym od razu wsiedliśmy do furgonetki i jechaliśmy tutaj, gdyż nocowaliśmy w Zielonej Górze. Jechało mi się super, bo ja sobie zakupiłam tą usługę internet na telefonie i podłączam do laptopa i mam internet na kolanach i teraz już mogę, generalnie mogę jeździć całe dnie i noce, bo sobie hulam na laptopiku na kolankach i jest pięknie. Znowu widzę, że coś chce powiedzieć Freddy. Słuchamy? O, ja jechałem tym samym busem. Też mi się podobał. No, super. Ja skorzystam sobie z okazji i chciałbym cię, Aniu, zapytać, bo ja słyszałem, że ty starasz się po prostu pomagać wychodzić ludziom z cienia. Słuchaj, po pierwsze, nie chciałabym za bardzo robić z siebie jakiejś takiej Matki Teresy muzycznej, bo generalnie nie jest to głównym moim celem i ja nie jestem osobą, która non-stop bardzo aktywnie działa w tym temacie. Natomiast rzeczywiście, jak tylko się da, jak spodoba mi się jakaś fajna młoda kapela, ich muzyka zrobi na mnie wrażenie, to w miarę możliwości moich i zespołu Kloster Keller staram się im jakoś tam pomóc, czyli co? Dobrym słowem rzuconym tu i ówdzie, no i zaproszeniem przed nami na koncert. Jak graliśmy w Krakowie, a potem w Gliwicach z zespołem Psychotropic Transcendental i po prostu upadłam na kolana przed gitarzystą. Skończyło się to tym, że generalnie się w nim zakochałam i teraz już mieszkamy razem. Jesteśmy rodziną. Także tu muszę też pilnować troszeczkę, żeby... prawda. Co mi tutaj, te panie tutaj niedobre zza szyby, jakieś mi gestykulacje w ogóle cały czas. Nasza pani menadżer z koleżanką Medeon z Artrozis, która z nami jest, jakieś ze mnie chichrają. O co im chodzi? Co to były za gesty? One mi tu cały czas sugerują, że najważniejsze są długie włosy i tatuaże i wtedy młodych zdolnych. Tak? Ja nie mam pojęcia, o co chodzi im tutaj, ale na pewno wiem, że słuchaczom zależy na tym, żebyście w końcu zagrali. Co takiego się za chwilę pojawi na antenie? No przygotowaliśmy tak z Freddym, że dwa utwory, znaczy nie przygotowaliśmy, po prostu stwierdziliśmy, że zagramy, nieprzygotowani zupełnie. Dwa utwory Kloster Keller, no i co, pierwszy w moim kraju. Start.